elonga totele mapeto kumi sa nzambe mpo abongi na lokumu obina kawapi tele mato kumi sa Yesu makambo asalelinga otika na kumisa Yesu asalelinga otika na tombola Yesu bacholakanga atombolinga mpe monani obotika na binela yele obotika na kumisa nzambo oyo botika na sanjola nzambo oyo elanga na yaswe basali bazali moke nazelanga na nzambe yango ezali monene elanga na yesu yango ezali monene oyo akokote bana banzambi akokambolama